Якія старажытныя плямёны былі нашымі продкамі? Ужо з глыбокай старажытнасці на беларускай зямлі жылі розныя, пераважна індаеўрапейскія плямёны. У другой палове першага тысячагоддзя па нараджэнні Хрыста наш край пачалі засяляць славянскія плямёны, што спрычыніліся да славянізацыі мясцовых балтаў. Славяна-балцкі сінтэз вёў да фармавання старабеларускага этнасу. Паводле летапісаў і археалагічных даследаванняў, паўднёвую і цэнтральную частку Беларусі займалі дрыгавічы, пасожжа – радзімічы, Падзвіння і паўночнае Падняпроўе – крывічы. Яны складалі аб'яднанні плямёнаў, мелі гарады і дзяржавы, княствы. З іншых плямёнаў на тэрыторыі Беларусі летапісы захавалі нам назовы Яцвезі, Літвы, Нальшчанаў і Латыголы, якія жылі на захадзе, паўночным захадзе і поўначы. Матэрыяльная і духоўная культура славянскіх плямёнаў, продкаў беларусаў, як сведчыць археалогія, мала рознілася між сабою. Выключэнне складаюць упрыгожанні, асабліва металічныя скроневыя колцы. У дрыгавічанак гэта былі зярнёныя буйныя пацеркі, у крывічанак – бранзалетападобныя колцы, а на пасожжы насілі колцы сяміпрамянёвыя. Найважнейшую ролю ў нашай старажытнай мінушчыне адыгралі крывічы. Яны ўтварылі першую вядомую з летапісаў беларускую дзяржаву – Полацкае княства. Ад 13-го стагоддзя на гістарычную авансцэну выходзіць Навагарадак. Беларусы панямоння, падпарадковаўшы суседняе племя Літву, паклалі падмурак нашай новай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага. З умацаваннем дзяржаўных інстытуцый у выніку інтэграцыйных працэсаў да 12-го стагоддзя плямёнавы падзел на Беларусі ў асноўным знікае. Назовы ж крывічы – крывія, а пазней ліцвіны – літва, пачынаюць азначаць дзяржаўную прыналежнасць, з'яўляючыся гістарычнымі этнонімамі беларусаў.